van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het zou niet zo gek zijn als we wat meer peulvruchten gaan eten. Bijvoorbeeld bonen in het algemeen en bruine bonen in het bijzonder. Ze zijn namelijk gezond en duurzaam. In Villa VDB zometeen een promo voor de boon. Nu eerst. Alexei Navalny was vlak voor zijn dood in de race voor een gevangenenruil. In het NOS Journaal met Dorald Megens. Alexei Navalny werd volgens zijn medewerkers vlak voor een mogelijke ruil vermoord. Aan de lijn correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Rusland. Geert, een gevangenenruil, wat waren de plannen? Hoe zag dat eruit? We moeten afgaan van Maria Pivtchik. Dat is een medewerkster, een lid van het team van Navalny. En zij heeft gezegd dat er 2 jaar lang achter de schermen is onderhandeld over een gevangenenruil. Waarbij dus ook Alexei Navalny in de picture kwam. Het zou gaan om 2 Amerikanen die zouden moeten worden geruild, die in Rusland vastzitten. Dat is natuurlijk Evan Gershkovich, journalist van de Wall Street Journal, en Paul Whelan, een ex-marinier. En Navalny werd daarbij dan ook genoemd. En die zouden dan moeten worden geruild voor een Russische geheim agent die in Berlijn levenslang heeft gekregen voor de moord daar op een Tsjetsjeense rebellenhoofdman een paar jaar geleden. Ja, FSB-man die in Duitsland vastzit. Het Kremlin spreekt dat nu toe alles tegen. Die medewerkster van Navalny, heeft die gesproken over wat de mogelijke rol van Poetin is in dit verhaal? Nou, ze zei dat Poetin begin februari dus dat voorstel voor die ruil op tafel heeft gekregen, zoals het uiteindelijk na die onderhandelingen is geformuleerd. En volgens haar wilde Poetin koste wat kost voorkomen dat Navalny op vrije voeten zou komen, omdat Poetin hem ziet of zag als zo'n beetje zijn aartsvijand. En volgens Pivtchik zou dat dus de reden zijn geweest dat Navalny op het laatste moment, dus voordat die ruil zou kunnen plaatsvinden, zou zijn vermoord. Team heeft daarna nog weer bekendgemaakt dat hij eind deze week begraven wordt, Alexei Navalny. Is daar al meer over bekend? Er zijn heel veel geruchten, maar er is nog geen concrete informatie. De laatste concrete informatie was het simpele feit dat het lichaam van Navalny is overgedragen aan zijn moeder daar in het hoge noorden. Vervolgens zou die dus naar Moskou moeten worden vervoerd. En nu zijn er allerlei geruchten over de locatie en de tijd. Er zijn 3 begraafplaatsen in Moskou waar die mogelijk zou kunnen worden begraven. Op een van die begraafplaatsen zijn berichten dat daar nu sneeuw wordt geruimd. Maar het zou op een andere plek ook kunnen gebeuren. En wanneer is ook nog niet precies bekend. Het zou donderdag kunnen zijn. Dat is een datum die door een van de Russische Telegram-kanalen is genoemd. Geert Groot-Koerkamp vanuit Rusland, dankjewel. Overheidsfalen heeft levens van mensen vermorzeld. En dat kan morgen weer gebeuren als niet fundamenteel anders wordt gekeken naar de grondrechten van mensen. Dat concludeert de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid. Fouten van mensen mogen niet meer worden behandeld als fraude, en mensen moeten makkelijker met de overheid in contact kunnen komen, adviseert de commissie. En ook de Tweede Kamer speelt een belangrijke rol, zegt commissievoorzitter Michiel van Nispen. Ten slotte concluderen we dat Kamerleden actief hebben bijgedragen aan hard fraudebeleid en ellende voor mensen niet wisten te voorkomen. Er komt in Nederland geen wet tot stand zonder instemming van de meerderheid van het parlement. En dat brengt een zware verantwoordelijkheid met zich mee, die onvoldoende is vervuld. Wetten met ontwerpfouten zijn zonder fundamentele wijzigingen door beide kamers aangenomen. De wet aanpak fraude door bestandskoppeling, die wordt zelfs als hamerstuk in beide kamers aangenomen, terwijl het hier ging, of had moeten gaan, om het waarborgen van grondrechten van mensen. Daarnaast hebben Kamerleden en journalisten een aanjagende rol gespeeld in de verharding van het fraudebeleid. In het samenspel van politiek en media overheersten enkelvoudige beelden waarmee de werkelijkheid geweld is aangedaan. En door een papegaaiencircuit waarbij journalisten en politici elkaar napraten, ging het in een verhard politiek en maatschappelijk klimaat onevenredig vaak over fraude in de sociale zekerheid. En als het dan ging over mensen met een migratieachtergrond, dan was de ophef nog groter. Dit heeft gevolgen gehad. De commissie wil onder meer dat er meer geld en middelen naar instellingen gaan die zorg dragen voor een laagdrempelige toegang tot juridische bijstand. In Brussel is het opnieuw onrustig door boerenprotesten. Betogers braken met trekkers door een politieblokkade, trokken op naar de Europese wijk. Europese landbouwministers zitten daar in vergadering vandaag. Na Zweden stopt ook Denemarken met het onderzoek naar Nord Stream 1 en 2. Die gaspijpleidingen in de Oostzee waren 2 jaar geleden doelwit van sabotage. Duitsland en Rusland als eigenaar van die leidingen doen nog wel onderzoek. In Rotterdam is vannacht een jongen van 16 opgepakt die een automatisch vuurwapen bij zich had. Hij werd gezien bij een woning die al een tijdje extra in de gaten wordt gehouden na wat explosies. Surveillerende agenten wilden de jongen aanspreken, waarna hij er vandoor ging en in zijn vlucht een tas weggooide waar dat wapen in zat. PVV-leider Wilders is vanmorgen als eerste fractievoorzitter aangeschoven bij informateur Putters om te spreken over het vervolg van de kabinetsformatie. Putters praat één voor één met bijna alle fractieleiders. Wilders herhaalde dat hij bereid is te praten over iedere vorm van hulp aan Oekraïne, dus ook over militaire steun. Hij hoopt dat dat zal bijdragen aan een snellere vorming van een kabinet. De brand in een opvanglocatie voor Oekraïners in Steenwijk is onder controle. Het vuur woedde in een Fletcher Hotel waar 72 mensen werden opgevangen. 3 mensen raakten gewond, ze ademden rook in. 1 van hen moest naar het ziekenhuis. De andere bewoners zijn opgevangen in een ander hotel in Steenwijk. Het weer nog vanmiddag in het zuiden en midden regenachtig. In het noorden van het land is het droog. Daar kan de zon af en toe doorbreken. Het is 6 tot 8 graden, in de regen iets koeler. Vanavond en vannacht dan klaart het op. Morgen begint met hier en daar wat mist of lage bewolking. Geleidelijk breekt de zon door en dan wordt het 7 of 8 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Op de A7 Groningen richting de Duitse grens staat file tussen de afrit Westerbroek en Foxhol 4 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Dat is voor het bergen van een vrachtwagen die vanmorgen in de sloot reed. De rechterrijstrook is voorlopig nog dicht. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Zo! Dat is relaxed. Heerlijk dit. Ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker, hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Zo. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Plan jouw gratis oogonderzoek bij Feio. Levenzonderbril.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Vertel een Sprookjedag. En u weet, sprookjes bestaan alleen in de realiteit. We zijn in De Bonen vanmiddag in de villa. Een pleidooi voor het eten van meer peulvruchten met onderzoeker Maaike Nieuwland en bonenfan Teun van de Keuken. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1977. Toen verscheen de klassieke Rumours van de groep Fleetwood Mac. En de theatervoorstelling Stuntkomt gaat over poep- en plashumor. Psycholoog Siebe Doosje van het Humorlab weet waarom veel mensen daarom dubbel liggen. Maar eerst weer ruimbaan voor een van onze huisvrienden. En bij de intercom aan de voordeur van de villa staat... even kijken op het schermpje... dat Sonny, ja. Hey, ja, Sonny Montke, hi Jurgen. Onderzoeksjournalist bij het Financieel Dagblad, het FD. Sonny, waar wil je het over hebben? Nou, ik wil iets aankaarten wat tot voor kort echt zeer onzichtbaar is gebleven en nog steeds heel moeilijk te vinden is. Dat is namelijk criminaliteit in verzamelgebouwen. Echt adressen waar heel veel honderden bedrijven staan geregistreerd. Waar eigenlijk malafide dingen kunnen plaatsvinden zonder dat jij en ik dat zien. En dan gaat het dus niet over de bekende brievenbusfirma's. Dat is weer wat anders. Dit worden dan flexkantoren genoemd, hè? Ja, brievenbusfirma staat eigenlijk symbool eigenlijk met de belastingontwijking in het buitenland. Hè, de Maagdeilanden, Seychelles, et cetera. Dit gaat eigenlijk meer om de klassieke verzamelkantoren, waar jij en ik ook ruimte zouden kunnen huren om ons werk uit te voeren. Maar je kunt er ook virtuele kantoorruimte krijgen. Oh. Dus dan koop je eigenlijk een adres. Ja, en dat kan ook handig. En waarom willen mensen dat, zo'n virtueel kantoor? Nou, dat kan bijvoorbeeld handig zijn. Stel, jij hebt een eenmanszaak die je wil scheiden van je thuisadres om opdringerige fans bij je weg te houden. Of, deurwaarders. Dan zet je dat op een adres van een flexkantoor. En dat mag. Want ook sinds een wetswijziging een paar jaar geleden is het makkelijker geworden om je thuisadres af te schermen in handelsregisters. Ja, dan ga je daar zitten. Dat is een legitieme reden om het te doen. Maar ja, er zijn ook genoeg. En dan komt die superfan, die komt dan op een of andere shovel industrieterreintje waar dus eigenlijk niks van mij is, alleen dat adres is daar. Ja, precies. En dan kom je eigenlijk in een troosteloze omgeving terecht. We zijn met het FD afgelopen maanden naar meerdere locaties gegaan in heel Nederland, waar zelfs de putten waren opengebroken. Ja, dan wil je liever niet gevonden worden. En dat is ook de reden waarom heel veel ook boosdoeners het gebruiken. Criminelen die bijvoorbeeld proberen drugstransport te uitvoeren, coronasteunfraude, internetoplichting. Het loopt vaak door dit soort locaties heen. Jullie hebben ook berekend hoeveel ons dat met z'n allen kosten? Ja, in de laatste 5 jaar alleen al gaat het om 10 miljard aan verdachte transacties die door die kantoren zijn gelopen. Met een grote disclaimer dat het maar een heel klein gedeelte is van het probleem, omdat heel veel van die locaties onzichtbaar zijn. Je moet je voorstellen, het kan ook een deur midden in een woonwijk zijn, hè, waar het gewoon een kantoorruimte is, maar je ziet aan de buitenkant niet dat er zoveel bedrijven staan. En heel veel van die locaties hebben de autoriteiten nog niet in beeld, ook omdat er geen registratieplicht is voor de aanbieders van die diensten. Ja. En daar wordt nu wel voor gepleit. En daarom dat wij er ook nu het licht op hebben laten schijnen in onze krant. Want jullie hebben met rechercheurs gesproken, hè, die eigenlijk hier onderzoek naar doen. En die zeggen van, je kunt er heel moeilijk grip op krijgen. Ja. Dat klopt, omdat er zijn heel veel poortwachters in Nederland, zoals het zo mooi heet. Hè. Je hebt de notarissen, je hebt de Kamer van Koophandel, accountants. Maar dit glipt er altijd een beetje tussendoor. Er is niemand die de volledige verantwoordelijkheid heeft voor deze diensten. Wel onderzoeksmogelijkheden zijn er, maar die moeten verruimd worden. En dat zou kunnen beginnen om met die sector, die zo onzichtbaar is, beter in kaart te brengen. Met een verplichting bijvoorbeeld om je te registreren. En ook dat bijvoorbeeld het handelsregister, waar jij en ik toch gewoon onze informatie vandaan halen als we willen weten wie we zaken doen. Ja, dat die ook meer mogelijkheden krijgt om te controleren of die informatie wel klopt. En dat is toch wel een groot probleem. Want ja, die 10 miljard, het is toch 10 miljard die eigenlijk nu door de belastingbetaler wordt opgebracht. Mede, ja. Nee, het gaat om belastingbetaler die iets misloopt. Maar ook zakenpartners van bedrijven of wederom de consument die bijvoorbeeld een internetproduct dacht te kopen of kleding uit China en dat komt nooit aan. Zo simpel kan het zijn. Dus iedereen wordt hier misschien wel eens op zijn tijd en wijle door geraakt. Ja. Dank voor het signaleren hiervan, Sonny. En meer hierover dus te lezen in het FD. U hoorde Sonny Motke, een van onze huisvrienden. Hij is ook onderzoeksjournalist bij het Financieel Dagblad. Come and you go. eentje Motown met de Four Tops. I Can't Help Myself. Tot half vier. Een van de meest gestelde vragen, wat eten we vanavond? Nou, bruine bonen misschien? Ik niet, want als Drents jochie zeg ik net als Bartje, ik bid niet voor bruine bonen. Ben overigens niet de enige. Het eten van bruine bonen is niet bepaald populair. Toch zou dat wel gezond en duurzaam zijn als we dat met z'n allen wat meer zouden doen. Sowieso peulvruchten eten. Op de Wageningen Universiteit bedenken ze van alles om ons aan de bonen te krijgen. Onderzoeker Maaike Nieuwland, goedemiddag. Goedemiddag. En meepraat ook journalist en bonenfan Teun van de Keuken, maker ook van de podcast Etenstijd. En daar gaat het best vaak over bonen, Teun. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, wij zijn, ja, ik maak die met Yvette van Boven en wij zijn allebei fan van ja, bonen. Ja, nee, ik hoor het af en toe en ja. Dat gaat vaak over bonen. Wanneer heb jij ze voor het laatst gegeten, Teun? Nou, ik weet wanneer ik ze voor het laatst heb gegeten, weet ik niet per se, maar ik ga ze vanavond in ieder geval wel weer eten. Ah. Het staat vanavond op het menu. Ja. En welke bonen precies? Het staat vanavond op het menu. Ja, welke? Dus dat is een oh ja, dus dat is een rode lenzen ja, stoofschotel. Met er doorheen ook kikkererwten. Ja, dus dat zijn nu niet, ja, niet helemaal bonen, maar wel peulvruchten inderdaad. En daar overheen geroosterde bloemkool. En dit is allemaal uit het boek Cool Beans. Het is fantastisch Engelstalig kookboek. Alleen maar vol met bonen en peulvruchten. En Maaike Nieuwland? Ja. Ja, ik heb vanmiddag nog bonen gegeten. Vanmiddag? Ja, eerlijk is eerlijk. Het was een restje van gisteravond, maar dat waren Lima bonen. Telt ook mee. En Teun, ik noemde jou bonenfan. Is dat altijd zo geweest of is dat wel pas later ingekomen? Nou, dat is wel een beetje later ingekomen. Eigenlijk voor mij is de... Ik heb er altijd wel van gehouden. Maar ja, je kan zo ongelooflijk veel... De bonen zijn zo veelzijdig. Je kan er stoofschotels mee maken. Je kan er burgers van maken. Je kan er een soort hummusachtige smeersels van maken. En wat voor mij heel erg heeft geholpen is de ontdekking van de snelkookpan. Want ik heb het liefst bonen van die gedroogde bonen. Dus niet bonen uit blik, hoewel ik er helemaal verder niet op tegen ben. Mm. En als je een snelkookpan heeft, wat iedereen in Latijns-Amerika heeft, dan kan je, hoef je dus niet een dag van tevoren te denken van, oh, ik ga morgen die bonen maken. Nee, ik maak ze. Ik ben ze gewoon, binnen een uurtje heb je ze gewoon op tafel staan. Ja, ja. Hartstikke fijn, hartstikke heerlijk. Ja. En ja. Ja, Maaike Nieuwland, jullie zijn dus onderzoek aan het doen naar de bonen. En dan gaat het ook vooral over de eiwittransitie. Leg dat eens uit. Ja, de eiwittransitie gaat erover dat we over de hele wereld een gezond en duurzaam dieet willen kunnen aanbieden. En vooral bij de rijkere landen betekent dat dat we idealiter wat minder dierlijke eiwitten zouden moeten eten en wat meer plantaardige. Ja. En zoals je al zegt, is bruine bonen eten voor veel mensen net een brug te ver. Maar als je nou de eiwitten uit bonen of uit erwten in een burger kan stoppen die wel wat weg heeft van een vleesburger, die heel lekker is, dan kan je mensen misschien wel overtuigen het in een maaltijd op te nemen. En dan lijkt het veel meer op hun normale eetpatroon. Ja, en Teun, dat menu wat jij net noemde, daar kwam inderdaad geen vlees in voor. Is het voor jou ook een vleesvervanger, de bonen? Ja, ja, zeker. Dus de bonen zijn dus ontzettend rijk aan eiwit. En dat is eigenlijk de heilige graal. Is natuurlijk dat we zijn op zoek naar eiwit om minder vlees te kunnen eten. Ik ben het overigens niet helemaal met de mevrouw uit Wageningen eens. Van ja, dat is misschien een brug te ver. Want als je bijvoorbeeld naar dit kookboek kijkt of inderdaad naar onze podcast luistert. Er zijn in allerlei andere culturen dan de Nederlandse. Wordt fantastisch lekker gekookt met bonen. In Latijns-Amerika bijvoorbeeld. In India, zelfs in Italië. Je kan een stuk brood toasten en daar een beetje witte boontjes op met olijfolie en een beetje parmezaan en een beetje knoflook. Heerlijk. Dus je kan, ik denk juist, oké, dit is ook goed, het vervangen, maar tegelijkertijd, we moeten ook gewoon ons culinair repertoire een beetje uitbreiden. Dan kan je zien dat het ongelooflijk lekker kan zijn. Ja. Nee, want dat is, ik bedoel, jij treedt nu ook in de discussie, hè, van moet je dus inderdaad niet, je moet je niet gewoon koken met wat je hebt. Dus in dit geval bonen, wat voor kleur ze ook hebben, wat voor vorm ook. Of moet je het inderdaad samen persen en er een hamburger van maken? Althans, het lijkend op een hamburger, dat mensen het dan wel gaan eten. Allebei. Ja, nee, maar, precies. Het is zonde als je niet. Kijk, die bruine bonen van Bartje. Ja, dat waren natuurlijk misschien wel treurige bruine bonen. Misschien had je daar ook genoeg van in je jeugd. Maar ja, er is gewoon zoveel meer wat gewoon echt heerlijk is. En dat wil ik graag ook een beetje naar de mensen brengen, zou ik snap zeggen. Ik. Dat snap ik. Wat ik me nog wel afvroeg, mevrouw Nieland, is waarom verbouwen we eigenlijk zo weinig peulvruchten in Nederland? Want we eten toch ook wel bonen als het een beetje uitkomt. Ja, we verbouwen wel wat peulvruchten in Nederland, hoor. Maar het is niet het gewas wat het meeste geld opbrengt. Dus het is voor boeren wat minder interessant om dat te kweken. En welke bonen, welke peulvruchten worden wel geteeld in Nederland dan? Nou ja, de bruine boon uiteraard. En dan heb je natuurlijk een aantal erwten. Je hebt kidneybonen, witte bonen. Er zijn er vast nog een aantal kapucijners. Ja. En we hadden het net over Bartje. Dat is natuurlijk al van heel lang geleden. Toen werd alles ook helemaal als pulp gekookt waarschijnlijk. Dat helpt ook allemaal niet mee. De smaak van de bonen maakt natuurlijk ook uit. Hè? Jullie proberen ook bonen met een betere smaak te kweken. Vertel eens. Ja, op het moment dat je hamburgers wil maken gemaakt van bonen, dan heb je een ingrediënt nodig dat redelijk neutraal is van smaak. Als je een bord bruine bonen hebt wat naar bruine bonen smaakt, of een bord tuinbonen wat naar tuinbonen smaakt, dan is dat prima, maar je wil niet een hamburger die naar tuinbonen smaakt. Dus op het moment dat je dan een ingrediënt maakt, wil je zorgen dat dat ingrediënt een goede functionaliteit heeft. Dus dat hij een beetje geleert en dat hij de hele burger goed bij elkaar kan houden en dat je een sappige burger krijgt, zijn we ook naar op zoek. Maar ook dat het dus de smaak goed is en dat de smaak ook een beetje iets weg heeft van een hamburger. Maar en daarvoor moet je dus een neutraal ingrediënt hebben. Maar betekent het dan dat die bonen eigenlijk dan meer naar vlees gaan smaken of zo? Nou, meestal wordt de vleessmaak toch wel als een apart smaakje toegevoegd. Dus het gaat er vooral om dat de off-flavors van de bonen, dus de groenachtige smaak die je vaak in ertjes hebt en die typische tuinbonensmaak, dat die wat minder prominent aanwezig zijn. Ja. Teun, hoe verklaar je dat Nederlanders toch blijkbaar dan liever zo'n burger pakken, die dan ook nog een beetje naar vlees smaakt, dan inderdaad van die prachtige recepten gaat maken waar jij nu een paar voorbeelden van hebt gegeven? Ja, ik denk toch dat mensen het misschien nog niet genoeg mee bekend zijn. Dat ze inderdaad dat ze misschien een associatie hebben met bonen van vroeger uit de Hollandse sufgekookte boon. Terwijl ik denk van ja, ik maak bijvoorbeeld zelf ook graag wel burgers van bonen, maar dan vind ik het juist wel lekker als die boon ook nog een beetje naar boon smaakt. Wat natuurlijk wel heel bekend is bij veel mensen is falafel. Misschien eten mensen dat wel. Dat wordt gewoon van kikkererwten gemaakt. Dus ik zou het ergens een beetje. Als ik ook zo'n boonkookboek doorkijk, en dan staat er achter in de legenda, staan er misschien wel 50 verschillende soorten bonen met allemaal hun eigen specifieke smaak. Ene wat aardser, de ander juist wat zoeter. Heel veel verschillend. En ik zou juist denken van jongens, laten we daar nou toch ook een beetje gebruik van maken. En ik vind het ook lekker om zeg maar de structuur van een hamburger zo tussen een broodje met wat sla en gekarameliseerde ui of zo te hebben. Maar dan van mij mag die juist wel naar boon smaken en niet al die smaak er eigenlijk fabrieksmatig uitwerken. Dat vind ik dan eigenlijk jammer. Mevrouw Nieuwland, jullie doen onderzoek naar die bonen en ook proberen dus iets aan die smaak te doen. Is er genoeg kennis eigenlijk bij Nederlandse boeren ook over de bonen? Ik denk dat dat wel komt. Dus we zijn ook wel aan het kijken van kunnen we die kweek, kunnen we dat beter krijgen? En in de afgelopen decennia is er heel weinig geoptimaliseerd. Dus vooral geoptimaliseerd op hoeveelheid opbrengst per hectare en misschien op ziekteresistentie. En nu begint langzaam het besef door te dringen dat je ook kan optimaliseren op andere eigenschappen, zoals smaak. Ja, dus daar wordt aan gewerkt ook. Wat is uw favoriete boon? Dat verandert een beetje per dag. De Lima-bonen van vanmiddag waren wel erg lekker. Ik vind kikkererwten ook wel heel erg leuk, omdat je daar zowel de kikkererwt zelf van kan eten, als dat je het kookvocht nog kan gebruiken als eivervanger. Ja, dat gebeurt ook inderdaad. Ik zit zelf in cocktails en daar wordt ook het ei dan vervangen door dat kikkererwtenvocht. Werkt hartstikke goed. Teun, ja, jij hebt het eigenlijk al gezegd. Heb je nog even snel een mooi receptje tot besluit? Nou ja, ik zou toch even houden bij gewoon kook die bonen en dan lekker even in de olijfolie bakken. Intussen een paar stukken zuurdesembrood in de toaster. En doe dan met die olie en al, schep je ze gewoon op de toast. Dat het vocht er een beetje indruipt. En dan een beetje parmezaan erover, een beetje peper. Heerlijk. Ja. En de tuiners moeten ook nog om, want we krijgen wat reacties ook binnen van mensen. Nou, hier zegt iemand Surinaamse bruine bonen met rijst. Dat lust zelfs Bartje. Nog een bonenfan die inderdaad. Dat is trouwens ook echt bonen met rijst, dan heb je ook, dat is een perfecte combinatie ook voor de gezondheid. Ja. Omdat er dus bepaalde aminozuren zitten in de rijst en bepaalde in de bonen, die samen zorgen dat je echt je eiwitpakket binnenkrijgt. Ja. Hier inderdaad iemand die verwijst, die heeft een Braziliaanse vrouw, is op die manier aan de bonen geraakt. En hier zegt nog iemand, ja, tuinders, een gezegde bij de tuinders is: bonengeld is gauw geteld. Kortom, het leven niet veel op. Dus daar moet misschien ook nog wat aan gebeuren. Dank voor jullie promotie van de boon. We gaan de podcast volgen, Etenstijd, want daar gaat het vaak over bonen. Onder meer gemaakt door Teun van de Keuken. En Maaike Nieuwland is van de Wageningen Universiteit. Trey Burt dan, dat is een zanger en liedjeschrijver uit Sacramento in Californië. Hij groeide op met de soulplaten van Nina Simone, Otis Redding, Marvin Gaye. Maar door een project voor school raakte hij helemaal in de band van de folkmuziek. Werd fan van Towns Van Zandt, Bob Dylan en vooral John Prine. Hij werd straatzanger in San Francisco en in 2018 kwam zijn eerste plaat uit. Ja, een paar honderd mensen die kochten dat ding. Toch werd die plaat opgepikt door het label van zijn grote held John Prine. En daar is nu ook zijn nieuwe album uitgekomen van Trey Burt. Dat heet Traffic Fiction. Daar hoort u nu van het liedje Piece of Me. Standing on the telephone wire, you took a piece of me. There was a lot to blame. Screaming at the top of my lungs, you took a piece of me. It's such a crying shame. Times left us both behind, you took a piece of me. There was a lot. If everything's already been said, you took a piece of it, then why do I feel so much coming out? Who said it ain't a love song, mama? More than one thing could be true. I always make a mess when I'm honest. Well, good thing I make it after you. I made a wish upon a big change. You like me better when I'm in pain. Well, baby, just look at me now. As you leave me standing on the telephone wires, you took a piece of me. There was a lot to blame. Screaming at the top of my lungs, you took a piece of me. It's such a crime. Time's left us both behind. You took a piece of me. There was a lot to blame. Everything's already been said. You took a piece of me. And why do I feel so much coming out? Who said it ain't a love song, mama? Only you can decide. Well, I'm still making up my mind. I know you like me best when I'm blue. You say you see me like a distant mountain. Tell me how long it's gonna take till I fade from you. Baby, come and see me. What's one more? So easy, feels just like leaving. Come on. Bird, zo heet hij. Piece of Me. Dat is het liedje. En zijn album is nu uit, waar dit nummer dus ook op staat. Dat heet Traffic Fiction. Het liedje staat ook trouwens op de VDB, Villa VDB Spotify-lijst. U gaat gewoon naar Spotify. U zoekt op Villa VDB en dan vindt u een hele rij aan platen. Ik geloof wel 18 uur muziek in totaal nu. Zometeen gaan we terugblikken op het album Rumours van Fleetwood Mac. Want dat kwam op deze dag uit in 1977. NPO Radio 1. Eerst nu de hoofdpunt uit het NOS Journaal met Dorald Megens. De overheid moet fundamenteel anders gaan kijken naar de grondrechten van burgers. Dat zegt de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid. Mensen moeten weer makkelijk persoonlijk in contact kunnen komen met de overheid. En als ze een fout hebben gemaakt, mogen ze niet als fraudeur worden behandeld. De politie heeft traangas ingezet tegen protesterende boeren in Brussel. Die hebben veel chaos veroorzaakt in de stad. Ze stichten op meerdere plaatsen brand. En ook bekogelden ze de politie met dranghekken, verkeersborden, paaltjes en flessen. In Steenwijk heeft brand gewoed in een hotel met ruim 70 Oekraïense vluchtelingen. 3 mensen ademden rook in. Het gebouw is voorlopig niet meer te gebruiken. Over de oorzaak van de brand in Steenwijk is nog niets bekend. Reisorganisaties proberen nog altijd klanten te lokken met misleidende aanbiedingen, zo constateert de Consumentenbond na nieuw onderzoek. De bond onderzocht 250 aanbiedingen van 10 reisorganisaties en constateerde dat 2/3 daarvan niet klopt, vertelt woordvoerder Babs van der Staak. Nou, er gaan eigenlijk verschillende dingen fout. Je ziet een aanbieding, je klikt erop en de prijs verandert meteen. Dus dan is het eigenlijk een soort van lokkertje. We zien ook dat heel veel kosten waar je niet omheen kan, dus bijkomende kosten, dat die niet bij de prijs vermeld staan of erbij inzitten. Dus die komen dan later in het boekingsproces nog eens naar voren, zoals toeristenbelasting, boekingskosten, fooien die verplicht zijn, servicekosten. Maar wat we ook zien is dat de aanbieding niet klopt qua omschrijving. Dat er staat dat het een rechtstreekse vlucht is, terwijl die helemaal niet aangeboden wordt. Of dat het inclusief transfer is, terwijl dat niet zo is. Dus gaat op veel vlakken gaat er wat mis. De Consumentenbond geeft de reisorganisaties 2 weken de tijd om de boel op orde te krijgen. Zo niet, dan stapt de bond naar de rechter. Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Helene de Geest. Er zijn wat problemen in het noorden van het land. Zo staat er in beide richtingen file op de A7 bij de afsluitdijk bij Brezandijk. Je hebt daar in beide richtingen een kwartier op onthoud. Ook in het noorden op de N7 Groningen-Duitse grens bij Foxhol zijn ze een vrachtwagen aan het bergen. De rechte rijstrook is waarschijnlijk tot 5 uur dicht en dat levert 20 minuten vertraging op. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht is de vertraging ook 20 minuten door een ongeluk. Daar is de rechte rijstrook dicht. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 26 februari 1977. Villa VDB. Op die dag verscheen het album Rumours van Fleetwood Mac. Met ruim 40 miljoen exemplaren is het een van de best verkochte platen ter wereld. Rumours van Fleetwood Mac. We were all writing songs about each other. All the songs were about our own private relationships and our own troubled relationships. Het succes van het album wees maar weer eens dat diepe persoonlijke ellende het ultieme recept is om een klassieker te maken. In this studio, in that room in there, in that tiny little room, there was, you know, 5 people that were totally breaking up. If you look at the success, I think that it has to do with the fact that you had these dialogues shooting back and forth between members of the band about things that were happening to all of us while we were recording these songs. You can go your own way. Go your own way. You can call it another lonely day. Over die klassieker ga ik praten met Jean-Paul Hek, muziekjournalist van De Telegraaf. Jean-Paul, goedemiddag. Goedemiddag. Was jij meteen verkocht toen je die plaat voor het eerst hoorde? Nou, eigenlijk niet. Het plaat komt natuurlijk uit begin 77. En ik was een tijd een beetje in de classic rock, hè, Queen, Led Zeppelin. En ik vond het een vrij eclectische plaat. Hè. Het zijn natuurlijk veel verschillende zangstemmen op die plaat. En ook qua stijlen. Het gaat van folk naar rock naar pop. En ik had er in het begin toch wel een beetje moeite mee. Weet ik nog wel. En dat heb je later wel een beetje ingehaald? Absoluut, ja. Weet je, vaak dit soort platen, hè, die ontpoppen zich pas vaak na meerdere keren draaien. En als je wat ouder wordt, hè, ga je ook wat meer in de tekst. Ik was toen 11 jaar, 12 jaar. Dus een beetje nog te jong om, zeg maar, de hele achtergrond van Rumours te ontdekken. En later, hè, dan, ik heb ook een paar van de bandleden gesproken. En ja, dan hoor je nog steeds, hè, zelfs voor hen, zoveel jaar later, hoeveel wat het nog steeds met ze doet, dit album. Tientallen miljoenen van verkocht natuurlijk. Goed, we hoorden net al een beetje voorbij komen. En iedereen die het album in de kast heeft staan, zal het ook misschien wel weten. Ja. Want het is eigenlijk, ja, het is ingeslagen als een bom. Hè? Waarom is dat? Nou ja, goed, de plaat zegt de Rumours, die titel kwam uit de dingen van John McVie, de bassist. Die lag op dat moment in scheiding met Christine McVie, de zangeres en pianiste, organiste van de band. Stevie Nicks en Lindsey Buckingham, die een paar jaar daarvoor bij de band waren gekomen, waardoor ze ook zoveel succes gekregen, lagen in scheiding. En Mick Fleetwood zelf, de drummer en de naamgever van de band, die lag ook weer in scheiding met zijn vrouw Jerry Boyd. Dus ja, weet je, het was een en al emoties en ruzies. En dat hebben ze vertaald naar de muziek op deze plaat. En kijk, als je die plaat nu nog steeds beluistert, het is een vrij rauwe plaat. Hè? Ook qua teksten, maar ook qua muziek. Dus, en die emoties kwamen binnen. En het was ook een mooi totaalplaatje. Hè? De legendarische hoes, die mythische hoes met Stevie Nicks en Mick Fleetwood op de voorkant. Ja, het plaatje klopte gewoon. Ja. Die onderlinge relaties waren ook onderdeel van de tekst natuurlijk. Want de nummers gaan daarover. Maar zij moesten dat dus ook allemaal inzingen dan. En moesten er uiteindelijk mee optreden ook. Nou ja, dat was het. Hè. Ze trokken zich terug, want ik hoorde net een fragment en ik hoorde Stevie Nicks zeggen in A Tiny Room. Nou ja, ik ben wel eens in de Record Plant geweest in Sausalito, iets ten noorden van San Francisco. Mm-hmm. Dat is echt een enorme ruimte. Eén grote ruimte zonder ramen. Hè. En ik weet wel dat ze Mick Fleetwood vertelde me ooit dat ze om 7:00 s'avonds binnenkwamen om op te nemen. En dan gingen ze feesten en dan veel cocaïne snuiven. En pas rond een uur of 2, 3, dat ze eigenlijk helemaal lam waren, begonnen ze met de opnames. En juist dat hoor je terug op die plaat. Ja. Dat weet toch steeds te beklijven. Met heel veel hits erop. Laten we even even een snel overzichtje. Dit dan, hè, wordt dan gezongen over iemand waar je een tijdje terug nog heel leuk mee had. You can go your own way, you make loving fun. Ja. Hoe gingen zij daarmee om? Want nogmaals, ze traden er ook mee op en dan stonden ze gewoon schouder aan schouder op dat podium. Nou ja, weet je wat het is? Kijk, net voor de opnames hadden ze zeg maar alle ellende en discussies bijgelegd. Hè? Dus ze gingen eigenlijk met een vrij goed gevoel de studio in. En tijdens die opnames, Stevie Nicks en Lindsey Buckingham spraken niet met elkaar. Maar op het moment dat ze met een nummer bezig waren, dan konden ze dat opzij zetten. En ze hebben ook tussen de opnames door, zijn ze ook een tiental weken op tour geweest om het boel even af te koelen, zeg maar. En ja, blijkbaar waren ze professioneel genoeg om dat toch aan de kant te kunnen schuiven. En grappig is dat Mick Fleetwood mij vertelt dat hij tijdens al dat gedoe ook nog stiekem een relatie kreeg met Stevie Nicks. Waar de band geen weet van had. Dus zelfs in die fase waren ze nog aan het rommelen, zeg maar. En Christine McVie, You Make Loving Fun, die had iets met een lichttechnicus, toch, van de band? Ja, met een lichttechnicus. Ja, het was natuurlijk gescheiden van John McVie. John natuurlijk de bassist van de band. Een echte Engelsman die jarenlang een stevig alcoholprobleem had. En natuurlijk met Mick Fleetwood destijds de oprichter was van de band. Toen nog een echte typische Engelse bluesband. Ja. En Christine heeft ook trouwens naast dit nummer ook Don't Stop geschreven. Hè. Zij was heel belangrijk voor de band. En zij is jammer genoeg natuurlijk overleden. Maar Ja, dat is het leuke. Alle de schrijvers van deze band, hè, die scoorden enorme hits die op deze plaat staan. Ja. Hoe kan het dat die plaat ook bij jongeren nu nog steeds aanslaat? Nou ja, weet je, dat je hebt een aantal van die tijdloze albums. En dit zijn liedjes, ze komen op TikTok voorbij, op social media. Ze worden vaak gecoverd, hè, door moderne artiesten. En dat zijn platen die blijven terugkomen. Je ziet het ook in de hitlijsten. Hè, die greatest hits van Fleetwood Mac, die blijft vreselijk goed verkopen. En er zijn eigenlijk een aantal bands, zeg maar, waaronder deze en Queen, die op een of andere manier toch, ja, relevant blijven. En ook voor jonge mensen. En ja, dat is toch tijdloosheid, denk ik. Ja. Ik bedoel, ja, ik zou het niet anders weten uit te leggen. Even nog een aanrader. Op Amazon Prime heb je de serie Daisy Jones and the Six. 10 delen is het. Het gaat iets lichtjes gebaseerd op alle perikelen binnen Fleetwood Mac. Eigenlijk weer komt het uit een boek dat dan licht geïnspireerd is op alle perikelen. En daar hebben ze toch een aardige serie van weten te bouwen. En ik moet zeggen, ik heb het de afgelopen dagen een beetje gekeken. Is wel een aanrader voor mensen die Amazon Prime hebben. Oké, dat is goed. Ja, ik heb wel over gehoord, maar heel benieuwd. Daisy Jones and the Six, zou ik doen. Dankjewel Jean-Paul, muziekjournalist van De Telegraaf. Ging dus over dat album Rumors. Vandaag 47 jaar geleden kwam het uit. En van die plaat nu Second Hand News. Secondhand News van het album Rumors. Je hoorde Fleetwood Mac. We gaan praten over poep- en plashumor. Waarom is die bij veel mensen, oud en jong, zo populair? In de theatervoorstelling Stuntkont gaat het veel over poep. Volgens de makers zelf is het zo'n kinderachtige show dat zelfs de kinderen het kinderachtig vinden. Tot welke leeftijd is poep- en plashumor eigenlijk leuk? Of begint het weer leuk te worden? Dat kan je ook nog zeggen. Die vraag leg ik voor aan psycholoog Siewe Doos. Hij is ook eigenaar van het Humor Lab. Wat is dat, meneer Doosje? Goedemiddag. Ja, het Humor Lab, dat is eigenlijk ontstaan tijdens mijn promotieonderzoek. Ik leerde zoveel over humor, dat wilde ik graag doorgeven. Dus ik geef workshops en lezingen over verschillende aspecten van humor. Maar u bent eigenlijk een soort humorverzamelaar van humor en tegelijkertijd humorpsycholoog. Hoe moet ik dat zien? Ja, ik ben eigenlijk wetenschapper, hè, over psycholoog. Ik weet over humor. Ik weet er heel veel van. Dus, bent u zelf ook heel grappig? Ja, dat is natuurlijk een beetje onbeleefd om dat van jezelf te zeggen. Dus aan het eind van de uitzending mag jij zeggen of je mij grappig vindt. U heeft een grap in uw mouw meegenomen. Ja. Oh, oké, dan gaan we daarmee afsluiten. Dus dat is alvast de cliffhanger voor nu. Er komt een grap in dit gesprek. We hebben het vooral over die poep- en plashumor. Naar aanleiding ook van die theatervoorstelling. Is daar een definitie van? Ja, dat is humor waarin excrementen voorkomen. Zeg maar even gelijk een moeilijk woord gebruiken, is altijd leuk. En waarin eigenlijk een regel wordt overtreden. Excrementen, uitwerpselen. Spoelen we meestal door in de wc? Of spoelen we meestal door, maar je kunt daar ook hele andere dingen mee doen. En dat de mensen die nu weg zijn en die mop missen, omdat ze in het woordenboek gaan opzoeken wat het ook alweer is. Ja, dat is natuurlijk zo. Ja, dat is dus uitwerpselen, hè, alles wat je kwijt moet, wat je doorspoelt. En wat eigenlijk ook een beetje een taboe is. Ja, en maakt het dat tegelijkertijd ook leuk, bijvoorbeeld voor kinderen? Ja, dat maakt het heel leuk, want kinderen vinden het leuk om de regels te testen. Dus om over de grenzen heen te gaan. En die moppen zijn daar een voorbeeld van. En ouders zijn natuurlijk juist bezig om ons te leren, hè, ons kinderen, van ja, dat is vies, dat moet je ver van je houden. Ja. Dat doen ouders natuurlijk. Maar ja, ouders moeten er soms ook stiekem wel om lachen, hè? We zoeken daarmee de grenzen dus op met die poep- en pieshumor. Dat maakt het ook spannend dus. Dat maakt het spannend. Dus enerzijds is het dan heel vies. En anderzijds is het heel leuk. Dus je krijgt een gemengde emotie. Ja. Nou zijn er natuurlijk ook de afgelopen jaren op tv behoorlijk wat poep- en plasgrappen gemaakt. Bijvoorbeeld ook in kinderprogramma's. Fragment gaan we horen, kort fragment horen, uit de jaren 90. Een stukje uit Rembo en Rembo. Je loopt gezellig met je hondje Picky door het park. Midden op de brug doet Picky ineens een grote boodschap. Wat doe je nou weer, Picky? En dan valt hij in die poep, geloof ik, hè? Ja, dit is één creatie van Rembo en Rembo. Dus dat meisje. Ik weet niet precies hoe ze heet. Maar je hebt nog een filmpje en dan valt iemand die heeft dan een wit pak aan. En die gaat dan naar die poep kijken van een grote hondenrol, zou ik maar zeggen. En die valt daar dan in. Ja. En het wordt steeds erger. Dus dat hele witte pak komt onder de poep te zitten. Ja. En het feit dat die figuur ook Picky heet, dat helpt natuurlijk ook al mee natuurlijk. Ja, de kinderen vinden dat leuk. Ja. Maar goed, dit werd toen gewoon uitgezonden op de VPRO, op de Nederlandse televisie. Ouders zetten hun kinderen voor de buis en daar werd naar gekeken. Ja. Maar nu is dat toch al veel meer een ding, lijkt het wel. We zijn veel betuttelender geworden. Misschien wel, ja. Hoe komt dat? Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Puriteins zou ik het noemen. Dat is ook weer zo'n moeilijk woord. Maar een beetje terugschrikken van ingewikkelde dingen, van taboes. Het moet allemaal vooral heel netjes zijn. Want die voorstelling, stuntkont, gaat het dus veel over poep. Dat is eigenlijk gewoon de rode draad. Is dat dan gewaagd wat zij doen anno nu om daarmee op het podium te gaan staan? Denk het niet, want het is redelijk onschuldig. En heel veel mensen hebben dat meegemaakt in hun leven. Poep- en plashumor. Dus ik denk dat mensen het vooral zullen herkennen en daar ook om zullen glimlachen. Volwassenen zowel als kinderen. Er wordt natuurlijk wel op neergekeken op die soort humor. Ja, het is niet zo'n niet verfijnd of zo. Niet verfijnd, nee. Geen Britse humor waar altijd een soort ondertoon in zit. Nee. Maar ik moet zeggen dat ik door jullie programma het eigenlijk wel een beetje herontdekt heb. Oh ja, vertel. Nou, ik denk eigenlijk het is een taboe. En waarom zouden we het daar niet meer over hebben, zou ik maar zeggen. Want we poepen en plassen allemaal. Dus zo gek of ongewoon is het niet. Dus waarom zouden we daar dan ook geen grapjes over maken? Nou, dat zit ik me dan af te vragen. U hebt echt een hele studie gedaan, hè, naar humor in het algemeen. Mm-hmm. Als je die poep- en plashumor, hè, waar het nu over gaat, waar staat dat dan ergens in dat hele grote geheel? Ja, dat gaat meer over lichamelijke dingen. Maar je hebt natuurlijk ook allerlei regels in de omgang met elkaar. En daar kun je natuurlijk ook allerlei grappen over maken. En dat is wat abstracter. Dus dit gaat echt over een voorwerp. Net zoals je hondengrappen hebt en kattengrappen. Dit zijn poep- en plasgrappen. Dat is heel erg fysiek. Dus dat maakt het ook heel geschikt voor slapstick. Ja. Die man in die poep, dat is echt slapstick. Ja. Dat is, ja. die daar de hele tijd invalt met zijn witte pak. Ja. Want hebt u bijvoorbeeld ook comedians gesproken? Gebruiken die dit veel dan, ook in hun voorstellingen? Ja, wat comedians heel vaak doen, die comedians, vooral stand-up comedians, die stellen zich heel vaak voor als mensen die mislukt zijn. Of die iets... Underdog, een beetje. De underdog. Ja. En dat wekt enorm veel sympathie op en ook enorm veel lachlust. Dus eigenlijk maken zij van de tragedie comedie. Ja, en daar is dit ook onderdeel van. Daar zit ook onderdeel van. Ja, ja, ja. Nou, mensen zitten aan de radio. Kom maar op met die grap. Is het een poep en plas grap? Ja, het is een poepgrap. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, even voor dat moeten we even doen. Hè. Dat hoort zo. Mensen, als u nu aan het ontbijten bent nog, of aan de lunch, kan. Dat ligt meer voor de hand op dit tijdstip. Ja. Weet dat er nu even een poepgrap komt. Ja. De moeder van Pudding en gisteren heeft ontdekt dat haar twee jongens iets fout hebben gedaan. En voor straf moeten zij naar zolder. Pudding en gisteren, heten ze. En ze zijn daar voor straf op zolder. Maar ja, ze moeten heel nodig naar het toilet. Ze moeten namelijk poepen. Alleen, op zolder is geen toilet. Dus wat bedenken ze? Ze bedenken om uit het raam naar beneden op straat te gaan poepen. En als ze dat doen, loopt daar net een meneer en die krijgt die poep op zijn hoofd. Dus die belt aan en die zegt, en die moeder komt aan de deur en hij zegt, ik heb net allemaal poep op mijn hoofd gekregen en dat hebben jouw kinderen gedaan. Toen zegt ze, was het gisteren? Nee, het was vandaag. Dan zegt ze, was het pudding? Nee, het was poep. Oh, maar dan zijn het mijn kinderen niet. Ja. Zijn er nog kaarten voor uw one-man show? Dat is een korte one-man show, wordt het, ja. Hoor. Ja. Hartelijk dank, meneer Doosje. Siebe Doosje is dat, eigenaar van Humorlab. Dag en nacht en wij daartussen. Jouw kussen zacht. Fantastisch toch? Slaap, lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch? Glimlach, lach in veel te grote tas. Klein te zijn. Fantastisch toch? Slaap, lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch? Laten we samen dingen doen zingen van liedjes die niet bestaan. Laten we samen dingen doen zingen. Laten we samen niet bestaan. Nog meer jij is fantastisch toch. Eva de Roveren was dat. Nieuws. Snipper. We beginnen ook aan een nieuwe week met de nieuwsnippers. U kent het procedé intussen. We laten een fragment horen dat is eerder vandaag al te horen geweest op NPO Radio 1. En daar krijgt u een aantal vragen bij. Te beginnen met de beginvraag. Die ga ik zo stellen. Eerst het fragment. Twee keer per dag krijgen we een mededeling van de kapitein. Vanochtend werd gezegd dat de uitslagen van de lab nog niet binnen zijn. 27 februari weten wij meer. Mogen wij van boord? Blijven in quarantaine? Of moeten we verder varen? We weten niks. Was vanmorgen vroeg te horen in het NOS Radio 1-journaal. Het gaat over een cruiseschip dat zijn passagiers nog niet van dek laat gaan. Dat heeft te maken met de mogelijke uitbraak van een ziekte. Welke ziekte wordt hier bedoeld? Als u het weet mag u nu bellen 0800-1101. Dus welke ziekte? 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Ja, met Toon, goedemiddag. Toon, hè? Ja, dat klopt. Ja, Toon. Wat is het antwoord? Volgens mij is het cholera. Cholera is goed, ja. Ja, je zal er maar op zitten op dat cruiseschip. Ja. Overigens is het nog niet helemaal officieel vastgesteld. Dat horen ze geloof ik morgen. Cruiseschip dat dobbert nu rond voor de kust van welk Afrikaans eiland? Réunion. Wat zei hij? Madagaskar. Nee, is niet goed. Het is Mauritius. Oh. Ja. Oh, Mauritius. Ja, ja. En dan de laatste vraag is, hoe heet dat schip? Oh. Ja, nee, dat zou ik niet weten. Ik heb het gelezen in de krant, maar ik ben het kwijt. Ja, dat is altijd vervelend. Dat je het eigenlijk wel weet, maar je weet het niet. Heel herkenbaar dit. Voor veel mensen, zeker ook voor mij. Het is het Norwegian Dawn. Ja. Norwegian Dawn. Oh, ja. Ik krijg hier nog inside informatie door. Het heeft wel bij Reunion gevaren, maar nu bij Mauritius. Ja. Dus dat was het goede antwoord. Okay. Blijf even aan de lijn, Toon. We noteren je gegevens. Je krijgt een Max kaartspel opgestuurd. En ik wens je een prettige maandag. Ah, keurig. Hoi. Dankjewel. Villa WTB. NPO Radio 1. 1 vandaag. Geeft dat ravijnjaar u inderdaad al buikpijn? Ja, want het komt nu wel heel erg dichtbij. Verdieping bij het nieuws. Even voor de duidelijkheid, de Amsterdam waar we nu op staan is nooit gebruikt als slavenschip. Waarom is het dan toch zo beladen? Elke dag een factcheck. 1% van de bevolking op straat en dan heb je een revolutie. Ja, nou, het is dus fictie. En het opiniepanel. Een aantal van die kiezers denken, misschien moeten we de beginnende leider wel een beetje het voordeel van de twijfel geven. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Zometeen van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ze maakte een handtas van haar overleden kat, waar iedereen een mening over had. Kunstenares Tinkerbell. Morgen in het Uur van de Wolf een blik op haar wereld. Een poëtische documentaire over een kunstenares die de wereld wil redden. Morgen om 22:50 bij de NTR, NPO 2. Het Nederlands Kamerorkest speelt Ouverture Hebriden van Mendelssohn. En Mozart's Pianoconcert nummer 20 met Maxime Emelianichev. Van 1 tot en met 4 maart in Haarlem en Amsterdam. Koop nu kaarten op orkest.nl. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Zoals die daar, de Power Outer. Energie bij de auto erin en bij de kleintjes eruit. Ja, dat is dus laden bij Fastnet. Wieuw! Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Loekie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Hey, heb jij het al gehoord? Vitepro is vernieuwd. De unieke formule bevat nu ook zink. En daarmee help je je weerstand een handje. Probeer het vernieuwde Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. NPO Radio 1. 3 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Wielerploeg Beat ging in de winterperiode als eerste ploeg ooit met de trein op trainingskamp in Spanje. Hoe ze het wielrennen verder nog groener willen maken, dat hoort u zometeen hier in Villa VDB. Nu eerst het rapport over het fraudebeleid van de overheid komt hard aan. Hier is het NOS Journaal met Dorald Megens.

Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen begint met hier en daar wat mist of lage bewolking. Geleidelijk breekt dan de zon door. Wordt het 7 of 8 graden. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Er zijn wat problemen in de buurt van Dordrecht. En dat had te maken met een auto die daar vast zat in de vangrail op de A16 van Breda naar Rotterdam. Inmiddels is de auto geborgen. Vanaf knooppunt Zonzeel tot Dordrecht staat nog wel een file van 7 kilometer. De vertraging is daar 20 minuten. Daardoor ook veel oponthoud op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Tussen industrieterrein Moerdijk en knooppunt Klaverpolder nog 40 minuten extra reistijd. En verder problemen in het noorden van het land op de N7 Groningen-Duitse grens bij Foxhol. Een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Tot 5 uur is de rechte rijstrook daar dicht. En een ongeluk veroorzaakt een lange file op de N31 Leeuwarden-Drachten bij Garijp. Daar is de linker rijstrook dicht, de vertraging 35 minuten. Je kunt het beste omrijden via Heerenveen over de A32 en de A7. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Winnaar van de Boekhandelsprijs 2024. De Onzichtbare van Frank Nelle. Een wervelende roman over de vriendschap tussen een socialist en een revolutionair. De Onzichtbare is van een ontroerende schoonheid. Een meesterwerk. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel. Tijdelijk in een luxe, gebonden editie. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Geniet van de Matthäus Passion in de Pieterskerk Leiden. Uitgevoerd door het Residentieorkest en het Nederlands Kamerkoor. Bestel nu uw kaarten via pieterskerk.com. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Zondag 17 maart is het zover. Het NPO Luister Podcast Festival in Utrecht. Kom naar Tivoli Vredenburg en woon live opnames bij van onder andere De Stemming van Vullings en Van der Wulp, Bureau Sport Podcast en De Leeuw Lult Verder. Ga voor toegangskaarten en het complete programma naar nploluister.nl/festival. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, straks weer de komische kijk op het nieuws van Kees van Amstel. Dit keer gaat het over Gordon. Zometeen meer over de plannen van de Nederlandse wielerploeg Beat, die de wielersport wil vergroenen. Maar eerst de opgave voor de nieuwssnippen. De tweede van vanmiddag. U krijgt weer een fragment te horen en daar komt zometeen een vraag bij. Wat vind je ervan dat alle woede, alle frustratie zich op hem... Dat vind ik heel vervelend. En ook, ja, dat is tegenwoordig natuurlijk ook wel een beetje aan de hand wat met social media. Ja, dit was een fragment uit de Nieuws-BV eerder vanmiddag hier op NPO Radio 1. Welke voetbaltrainer horen we hier praten? Als u het weet mag u mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Dus villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer erbij. Dat kunnen we ook bereiken als u het goede antwoord hebt gegeven. Of reageer via de NPO Radio 1-app. Het wielerpeloton is weer uit de winterslaap. Afgelopen weekend was de aftrap van het nieuwe seizoen met de omloop van het Nieuwsblad. De winterse trainingskampen zijn in ieder geval voorbij. En nu gaat het dus weer om het Eggy. Maar de afgelopen tijd waren veel renners in de Spaanse bergen te vinden. Een geliefd trainingsoord voor veel ploegen. En ook de Nederlandse wielerploeg Beat is daar geweest. Groot verschil met de andere, de renners gingen per trein naar Catalonië. En dat is maar één van de elementen uit de plannen van Beat om de wielersport te vergroenen. Daar gaan we over praten met Twan van Schie. Hij is de duurzaamheidsman van Beat en een van de renners van deze ploeg. Matthijs Bugli is hier ook. Matthijs, hartelijk welkom. En dat zeg ik natuurlijk ook tegen jou, Twan. Duurzaamheidsman van Beat. Wat betekent dat eigenlijk? Ja, ik hoop altijd dat dat in twee woorden uitlegt. Twan, de duurzaamheidsman, 3 woorden. Maar het wielrennen, de fiets is een hele mooie duurzame oplossing voor mobiliteit. Je stapt op je fiets en zonder dat je iets uitstoot kom je al aan op de volgende plek. En het professionele wielrennen is daar een beetje tegenovergestelde van. Men reist de wereld rond, auto's achter de fietsers aan, vliegtuigen. Nou, ga zo maar even door. Daar is het onderdeel van het probleem. En ik vind dat het anders kan. En ik wilde laten zien van ja, maar professioneel wielrennen kan ook onderdeel van de oplossing van duurzaamheidsproblemen zijn. Ja. En laten we dat maar eens gaan bewijzen. En je bent gewoon naar deze ploeg gestapt en dacht van ik heb daar wel wat ideeën over. Neem mij aan en ik ga dat in de praktijk brengen. Of? Om en nabij. Het stond een beetje in de sterren geschreven. Want de ploeg had één hele gave actie gedaan om wat aandacht te vragen voor duurzaamheid. Dus van oude bidons een skateboard gemaakt. Van het printje dat eruit kwam een shirt gemaakt voor het Nederlands kampioenschap. Om zo te zeggen van hey jongens, wat we doen met wielrennen klopt niet helemaal. Laten we een stap zetten. Nou, dat vond ik heel gaaf. En toen heb ik inderdaad gewoon een e-mail gestuurd van wat tof dat jullie dat doen. Ik weet veel over duurzaamheid en ik heb dezelfde passie. Want wat is je achtergrond dan? Ik ben een strategisch productontwerper. Okay. Dus wel een beetje die strategiekant en met een passie voor duurzaamheid. Ja, en zit je ook wel eens op een racefiets? Want dat helpt misschien ook nog mee als je dan bij zo'n ploeg aanklopt. Dat is voor mij wel met de paplepel ingegoten, maar nooit het niveau van die jongens bereikt. Ja. Matthijs, jullie zijn naar Spanje geweest met de trein. Hoe lang heb je erover gedaan? 11 uurtjes, geloof ik. En? Ja. Hoe beviel dat? Nou, ik moet zeggen, in het begin keken we er een beetje tegenop. Je denkt toch van, joh, we willen lekker vliegen. Kortere reis, et cetera. Uiteindelijk waren we eigenlijk allemaal positief verrast. Het duurt ietsjes langer dan met het vliegtuig. Maar de hele reis, al met al, vonden we eigenlijk wat meer ontspannen. Dat hebben we ja, wel zo ervaren. Dus je kunt een beetje rondlopen in het terrein. Je wordt gewoon van A naar B gebracht. Geen inchecken van koffers, geen security checks. Want alles ging mee, ook de fietsen en alles, de hele rimram in de trein. Die gingen in een container, de fietsen. Ja. Maar wel in de trein? Eerst met het, ja, nee, grotendeels met de trein. Ja, ja. Ja, okay. Klopt, ja. Ja. Nee, ik check het allemaal even, hè, of het allemaal klopt ook. Ja, dat is wel een beetje wat ik heel tof vond, dat we het hele verhaaltje konden vertellen. Van ja, dus al die renners in de trein, maar ook onze fietsen, al onze spullen, alle materialen voor de mechanieker, de voeding ging in een container die met de trein naar Spanje is gegaan. Zodat we dat ook op een andere manier kunnen proberen. Ja. En want dat rekenen mensen heel vaak niet mee. Natuurlijk. Als je gewoon via een luchthaven vliegt, ja, dan moet je een paar uur van tevoren aanwezig zijn. Intussen rijdt die trein gewoon door natuurlijk. Dus het zal altijd iets langer zijn. Maar... Ja, exact. Dus uiteindelijk denk ik dat het vliegen 2,5, 3 uur zal zijn. Maar uiteindelijk, je bent 2-3 uur van tevoren op het vliegveld. Je moet dus naar het vliegveld toe. Je hebt daar, ik vind het op het vliegveld nooit heel relaxed. Met alle rijen en het gedoe. En dit is gewoon, je stapt in op je eigen stationnetje. En uiteindelijk stap je uit op het stationnetje van Girona. En het duurt langer. Maar het was gewoon mentaal meer relaxter, ja. Vond ik eigenlijk. En voor je benen, want dat is natuurlijk heel belangrijk. Hè, dat je niet, meer beenruimte. Meer beenruimte. Het vliegtuig, ja. Heel belangrijk. Ja, maar je zei ook, je kan een beetje door de trein heen lopen. Dus ja, dat helpt ook mee natuurlijk. Ja, zeker. Ja, goed, dan heb je zo'n plan. Noem nog eens wat meer onderdelen, want dit is natuurlijk één ding. Wat doen jullie nog meer om de duurzaamheid te vergroten? Ja, vorig jaar hebben we een heel groot project gedraaid, waarbij we eigenlijk op diezelfde manier gewoon wilden laten zien wat er eigenlijk allemaal wel mogelijk is om aan duurzaamheid te werken. En toen zijn we als eerste ploeg ooit volledig overgestapt op elektrische auto's, elektrische volgauto's. Wat op het eerste gevoel een beetje spannend was. Van redden die auto's wel met fietsen op het dak, achter de koers aan, als het ook koud kan zijn. Op en af. Op en af. Ja. Remmen, gas geven, hele rare reisscenario's. Dus ging kijken, we willen dat wel eens bewijzen. We gaan het gewoon proberen en we gaan dat verhaal vertellen. Als er iets fout gaat, dan vertellen we dat verhaal. En als het goed gaat, vertellen we dat verhaal. Maar we gaan proberen te laten zien wat er mogelijk is en hoe dat eigenlijk werkt. En hoe is dat gegaan? Ja, eigenlijk heel erg goed. We hebben alle koersen met de auto's gewoon uitgereden. We hebben er nooit echt last van gehad. Je moet alleen wel als organisatie schakelen. Er zijn wel mensen geweest die van, oh ja, ik moet nu niet vergeten op te laden. Of ik ben even vergeten op te laden. Hier moet ik slim mee omgaan. Ja. En daar van tevoren over nadenken. En Matthijs, even, want jullie ploeg rijdt niet op het allerhoogste niveau, hè? Ja, dus wij zijn een continentaal ploeg. Ja. Dat betekent in het wielrennen dat je een heel groot aantal deelwedstrijden met de pros meerijdt. Ik noem een ZLM Tour, een Scheldeprijs, een Ronde van Oostenrijk bijvoorbeeld dit jaar. Maar je rijdt ook nationaal en Europees niveau wedstrijden. Ja. Maar bijvoorbeeld, ik noem even de Tour de France. Dat is voor jullie een niveau te hoog. Klopt, ja. Want dat zou ook de boel anders maken. Want dan moet je in gesponsorde auto's rijden toch vaak? Ja, klopt. Maar dat zijn vaak wel gesponsorde auto's die voor iedere ploeg zelf, hoor. Wij rijden ook met gesponsorde auto's, elektrische BYD's. Het is niet zo als jij in de Tour rijdt dat je dan in een specifiek type auto moet rijden. Oh, dat dacht ik. Dat kijk ook even Matthijs aan. Maar klopt, is niet zo. Oh, oké, dus je mag gewoon dan zouden jullie als enige ploeg in elektrische auto's kunnen rijden. Op dit moment wel. Dan weet ik dat er ook DSM, 4minuut.nl, die hebben het vorig jaar een test gedaan. Dus die zijn ook al een klein beetje aan het innoveren, heel voorzichtig. En wat mij betreft doet iedereen mee met die elektrische auto's. Ja. Matthijs, hoe sta je in die duurzame missie van de ploeg? Als renner? Voor mij als renner, of voor ons als rennersgroep, heeft dat geen prioriteit, om eerlijk te zijn. Voor ons is het heel simpel. We willen dat het ons niet in de weg zit. Dus wij willen presteren op de fiets. Het maximale uit onszelf en uit de ploeg halen. En voor ons is het een beetje van, oké, Twan, succes met de duurzaamheid. Zorg dat het ons niet in de weg zit. En dan zijn we helemaal mee. Dus, en hoe is dat tot nu toe? Ik heb er geen last van gehad. Dus bijvoorbeeld als je het hebt over die elektrische wagens in de koers die achter ons aanrijden. Ik heb nooit last van gehad. Maar het is juist voor de ploegleiding wat meer schakelen. Die moeten wat vaker van tevoren een uurtje eerder op. Duurt langer om van A naar B te komen bijvoorbeeld. Je moet gewoon een goed laadplan maken. Maar uiteindelijk hebben wij er geen last van gehad. En bijvoorbeeld nu met de treinreis dachten wij van de reis wordt bijna twee keer zo lang. Wat uiteindelijk best wel meeviel. En je gaat ook wel gewoon de voordelen zien. Je kunt gewoon eventjes met z'n vier een kaartspelletje spelen onderweg. Je kunt even een paar wagonnetjes verderop lopen. Mm. Dus uiteindelijk was het eigenlijk best wel relaxed. Ja, en dan zit jij in je handen te wrijven als je dit soort positieve dingen hoort. Ja, zeker. Maar dat is ook wel even... wij willen alleen dat ons niet beïnvloedt. Maar er staat een groep renners bij de ploeg die ook heel graag meedenken. Die mij helpen met plannetjes maken dat we en duurzaam kunnen worden... En dat het voor al die jongens klopt. Ja. En dan moet je zo samen hand in hand ontwikkelen. Want als ik die gasten iets ga opleggen, dan worden ze er ook nooit enthousiast van. En dan gaan ze het ook nooit uitdragen naar andere mensen. Want je had het net over die bidons. Maar dat is natuurlijk iets van de wielersport. Ja, die bidons die worden maar overal... Ja, ik geloof dat er wel speciale zones zijn, hè, waarbij ze mag weggooien. Ja, je mag ze tegenwoordig ook weer het publiek ingooien. Dus het was volgens mij 1 of 2 jaar terug... wat de UCI had gezegd, je mag ze helemaal nergens meer kwijt. Dus toen was het een beetje van, als er kindjes langs de kant staan... en die willen een bidon, mag je dat niet weggeven of zo? Nou ja, toen gingen ze dus boetes opleggen. Okay. Dat doen ze nu niet meer. Dus je mag ze wel weer weggeven. Ja. Maar voor ons, je verbruikt zeker 30, 40 bidons per wedstrijd. Dus we proberen ook het weggeven, want uiteindelijk belandt het gewoon bij iemand op zolder. We proberen dat ook wel een beetje te beperken dit jaar. Ja. Want ik bedoel, ook etenszakjes, etensdingen, jelletjes en zo... alles wordt maar op de grond geflikkerd natuurlijk. Normaal gesproken. Nee, niet meer. Echt niet? Nee. Ik kijk dan af en toe naar de Tour, dan zie ik dat wel hoor. Dan heb je misschien een speciale zone daarvoor. Dat hebben ze nu wel. Okay. Maar ik moet zeggen, er is echt wel een grote verandering gaande in het peloton wat dat betreft. In zo'n zone komt daarna iemand gewoon met een grote bezem... maar die veegt het allemaal weer bij elkaar dan of zo. Nee, dat klopt. Correct. Ja, en ik denk, bij ons spreken we elkaar er ook gewoon op aan. Er zit nu een soort van duurzaamheidsknopje... dat bij sommige jongens in het peloton is omgegaan. En daar komt een soort enthousiasme mee. Ja, dan komt het niet eens meer in ze op dat ze het weggooien. Gaat gewoon even dat achterzakje. Want Twan, ik heb ook wel eens iemand uit het voetbal gesproken... Hè, die zegt van, als je dan kijkt nu, al die toernooien worden over de hele wereld georganiseerd... er wordt maar heen gevlogen en alles. Formule 1 is natuurlijk bekend, hè, dat hele circus. Maar dat zijn niet de enige sporten. Dus jij zegt ook in het wielrennen kunnen nog heel veel stappen worden gemaakt. Heel erg veel stappen. Kijk naar het materiaal, kijk naar de reisbewegingen. Het kan veel slimmer. En dat kunnen ploegen zelf doen. Maar we kunnen ook gaan nadenken over de wedstrijdkalender. Is het wel logisch dat we de Tour de France rijden... dan een wedstrijd in Italië en dat we dan weer terug moeten naar Frankrijk? Met allemaal dezelfde ploegen die datzelfde trucje moeten uithalen. Binnen dezelfde koers ook nog vaak. Soms binnen dezelfde koers. Ja. Moeten we de Tour de France wel in een ander land starten? Of is het wel echt de Tour de France? Veel succes. Komende weekend Ster van Zwolle. Ja, wij wel als ploeg zijn. Ik sta helaas niet opgesteld. Dus ik ga op zondag van start in de grote prijs Jean-Pierre Montserrat. Maar ja, de Ster van Zwolle is voor ons in Nederland echt de openingsklassieker. Ja. We hopen er te staan en dat gaan we ook doen. Veel succes. Jij in ieder geval op die andere koers en jullie in Zwolle. Hartelijk dank. Twan van Schie, Matthijs Bugli van wielerploeg Beat. Dank je. All right. On the ground, heart in the sky, I'm living life, not asking why. Wasn't raised on open fields or underneath the big blue skies. Haven't seen the world from every side, but I felt the rain, I felt the tide. Don't feel the urge to break away from what I know and who I've got. Some people spent their lifetime waiting for a sign from up above. And I find my purpose being with the people that I love. to tell a story people wanna hear. And then you realize that silence is a sound you truly fear. And every scar that has been made won't fade in poetry and fear. Hij trouwens ook zit in de reclame voor een of andere reismaatschappij. The World is Our Home heet het. Nieuws. Snipper. Koen van der Meer uit Leidendorp. Koen, goedemiddag. Ja, goedemiddag Jurgen. En welkom in de villa. Jij zat aan die radio, gekluisterd natuurlijk. En je hoorde dat fragment voorbij komen. Laten we nog maar een keer luisteren naar hem. Wat vind je ervan dat alle woede, alle frustratie zich op hem... Dat vind ik heel vervelend. En ook, dat is tegenwoordig natuurlijk ook wel een beetje aan de hand met social media. Jij denkt te weten wie dit is, hè? Ja. Oké, nou, we gaan het rijtje gewoon eens even belangs. Dit is de binnenkomvraag, dus wie is deze man? John van het Schip. John van het Schip, dat is helemaal correct. De trainer van Ajax momenteel. Fragment was te horen in de nieuwsbv trouwens. Het ging over een breder verhaal. Namelijk dat die spelers voortdurend worden bejegend door allerlei types haatberichten krijgen ze op de sociale media. Dat heeft ertoe geleid dat een Deense voetballer van Ajax al zijn sociale mediaberichten heeft verwijderd. Wat is zijn naam? Anton Guy. Ja. Ben je Ajax-fan eigenlijk, Koen? Zeker. Wat? Zou horen? Ben ik. Ja? Okay. Ja, 100%. Nou, dan heb je het zwaar momenteel. Ja, maar ja, zonder dalen geen pieken, hè? Ja, nou, daar weet ik als Feyenoord-fan alles van, hoor. Ja. Feyenoord-fan is toch ook niet te benijden altijd, hè? Nee, maar nu zitten jullie een beetje in dat schuitje. Dat is ook wel eens even goed. Ja. Anton Guy, dat werd gisteren na 33 minuten al gewisseld. Hè? De jongens zitten het ook allemaal niet mee. Dan, je hebt twee prijzen al te pakken. Max Sokker dus en het kaartspel. Dan gaan we voor het Villa VDB Keukenschort in prachtig oranje. Ajax deed het niet goed gisteren in de wedstrijd tegen AZ. Bij AZ scoorde de zoon van een bekende voetballer, Mark van Bommel. Bij welke club is Mark van Bommel de trainer? FC Antwerpen. Ja, reken hem goed. Het is officieel Royal Antwerp. Ah, Royal Antwerp. Ja, nou, fijn. Maar dank goed. Je voor je flexibiliteit. Ja, de jury knikt ook dat het goed is. Dus dat betekent dat ook het Villa VDB Keukenschort naar jou toe komt. Editie 2024. Draag het met trots in Leidendorp. Dat ga ik zeker doen. En dank succes met Ajax. Goed zo, hoi. Dank je. Koen van der Meer was dat. We sluiten sinds een paar weken nu de maandag af hier met Kees van Amstel. Benieuwd hoe het deze week verder gaat met Gordon. Nou, Gordon, vooral het krankzinnige mediacircus dat er opstart als de zanger / presentator / bonjemaker ergens weer een publicitaire scheet laat. Het is een fascinerend showbiz-media-ecosysteem dat zichzelf in stand houdt. Luister, het begon simpel vorige week. Dit is Shownieuws met vandaag. Het moment is eindelijk daar voor Gordon. Vanavond lanceert hij na 8 jaar pauze eindelijk zijn nieuwe album. Het werd groots gebracht in alle showbiz-programma's. Gordon zong ook. Een moppie, live, ter promotie. En dat werd weer opgepikt bij Vandaag Inside. Vooral omdat ze niet zo onder de indruk waren van zijn stem. Het meest valse sinds Mia en Dion. Enfin, het gelach maakt veel duidelijk. Vooral regen en wind. En oude zon weer. Tja, Gordon, die er tegenwoordig uitziet als een grijze Bob de Roy, compleet met vette pluk over zijn hoofd, werd bij de enkels afgezaagd. Dan heeft Amsterdam Hals, maar al komt dit er ook nog een keer bij. Maar Wilfred, dit is nog slechter dan Frank Boeien. Ja, nee, maar hier is René Leblanc, is Frank Sinatra. En passant worden Femke Halsema, Frank Boeien en René Leblanc ook voor de bus gegooid. Maar dan gaat Gordon de reactie van Vandaag Inside op de opname in Shownieuws becommentariëren in Tijd voor Max. Zoals wat van de week heel flauw gebeurde bij VI, dat ze repetitiebeelden laten zien terwijl je nog met je geluid en met je oortjes bezig bent. Ja, het was geen repetitie. Het was echt vals. Maar Gordon heeft bloed geroken en geeft ook zijn oude gabber Gerard Joling bij Tijd voor Max nog een sneer. En dat wordt weer uitgebreid gebracht in Shownieuws door Evert Santegoets. Daar menen wij toch wel een sneer naar Geer te ontdekken. Ik ga toch niet heel... ik ga toch niet weer het feestcircuit in met twee mottenballen. Ja, de hit Twee Motten is weer van Gerard Joling. Beetje steek onder water dus. En dan gaan we het vuurtje opstoken bij Shownieuws. Heeft Gerard hier eigenlijk nog op gereageerd met de sneer terug? Of? Sneer terug, Geer. Maar Shownieuws was te laat. In dit geval was het Radio 538 die gaat stoken. Ik ga toch niet het feestcircuit in met twee mottenballen? Dat is eigenlijk... Ja. En al lang duwen zegt Geertje toch wat naast over het gezang van Goor. Ik moet je zeggen dat mijn coniferingen dood op het pad in ieder geval. Ja, de coniferen liggen dood op het pad door die muziek. Nou, Gordon gaat vast weer reageren. Het ging deze week op de radio en tv ook nog over de vraagprijs van zijn penthouse, zijn rechtszaak tegen zijn ex, over Dubai en... Gordon wordt misschien vader. Ja, niet schrikken. Zijn zaad wellicht gaat invriezen. Omdat een goede vriendin van hem gevraagd heeft... van ja, zou je dat willen overwegen? Ik wil misschien toch een kind hebben, maar ik heb nu geen partner. En dit was maar één week aan Gordon-nieuws. Eén week. Wat mogen de talkshows, de showbiz-programma's, de juice-channels en de roddelbladen Gordon enorm dankbaar zijn voor de vulling. Kees van Amstel was dat. Zometeen Geld of Je Leven, gepresenteerd door David Bogen. David, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Het bestrijden van fraude met uitkeringen en toeslagen is helemaal ontspoord. Met veel slachtoffers tot gevolg. Dat blijkt ook vandaag weer uit de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie die het fraudebeleid onderzocht. Maar kan je fraude bestrijden zonder dat mensen daar onbedoeld de dupe van worden? Dat gaan we zometeen bespreken in Geld of Je Leven. En ik meld nog even wat we morgen gaan doen in de villa. Dan praat ik met criminologe Charlotte Koolman. Die schreef namelijk een kinderboek omdat haar dochter heel veel vragen had over criminelen. En we besteden aandacht aan een tentoonstelling van huishoudelijke apparaten. Dat morgen na tweeën in de nieuwe aflevering van dit fijne radioprogramma. Ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag. Samen Max. Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 maart... de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ruitschade na auto-inbraak? Autotaalglas.nl. Opgelost. Autotaalglas. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Tussen religie en wetenschap heeft het altijd geknetterd. Ze werkten innig samen, maar kunnen ook botsen. Ontdek het in de tentoonstelling De Schepping van de Wetenschap, Museum Catharijneconvent, Utrecht. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Garagedeur van is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zaterdag al plannen? Naar Hubo, dat is nog eens een goed plan. Bij besteding van 25 euro krijg je 5 euro korting. Hoe meer je koopt, hoe meer korting. Dat is 20% korting op je klus. Vraag naar de voorwaarden. Tot zaterdag. Hubo helpt. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl.